כן קונצ'טה, זה שמי האמיתי. אבל עכשיו לפתע, אני ניני קנג'י. ניני קנג'י זמרת, מוכרת לכולם, ששרה אופרטה וקברטה גם. הם אומרים צרפתי, איי, ואולי צורני, איי, אבל אני עדיין אחת מהשכונה. לא חשים מברזילאית, או אולי היא אלג'יראית, אך נולדתי כאן בבית, מבלה פינה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח דומן שלך ונח לעזאזל. כולם אומרים זה פלא, איך יש כאן בקפה שלוש בנות כאלה, עם קול כזה יפה. לברה ולסטלה, יש גוף מהשטן, אך ניני איך יוצא לה מבטא נפוליטן. הם אומרים צרפתי, איי, ואולי צועני, איי, אבל אני עדיין אחת מהשכונה. לא חשים לי ברזילאית, או אולי היא אלג'יראית, אך נולדתי כאן בבית, מעבר לפינה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח את הממן שלך ולך לעזאזל. הייתה פה מבקרת, כוכב לשעבר, כתבה שלפינוקיו יש אף יותר קצר. כתבה היא מזייפת לפני ואחרי, מאז התור מגיע מהווה זובד פומפי. לקרוא אני לידעת, אומרים שהיא מרשעת, אולי היא מסגילך, נראית כמו קציצה. נולדה לה שם ברומא, ירדה לעם דרומא, אך לי במקום דיפלומה יש מיני וחוצפה. אומרים צרפתיית, אולי היא ברזילאית, אולי טריפוליטאית, אולי צועניה. אני לא ברזילאית, גם לא טריפוליטאית, השיר נפוליטן ואני תימניה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח את הבבן שלך ולך לעזאזל. קח את הבבן שלך ולך לעזאזל.